Heja, voor ons is december de gezelligste maand van het jaar. Fijn bij elkaar zijn, gezellig wat praten, lekker eten, wat drinken en elkaar feestelijk toeklinken. Heerlijk. Maar één ding, hè, na het drinken niet sturen. Hou het liever op prik, zonder tik. Daarom, ook in de feestmaanden, alcohol en verkeer. Dat kun je niet maken. Rij alcoholvrij.